הלב צמא לפינוק שלך ילדה, הלב צמא עומד בודד באפלה, זה משונה אני בוכה. הלב צמא ולך ילדה שום דבר לא משנה, קורא בשמך בקול גדול ואלוקים רואה הכל. הכל בגלל חוסר הבנה בינינו, זה חבל, תני סיכוי לשנינו, הכל אפשר, כל גבר בלי אישה נשבר. הכל בגלל חוסר הבנה בינינו, זה חבל, למה התרחקנו, זה יותר מדי, חיזוי אליי, אתן לך את חיי. זה משונה, אדם לפתע משתנה, זה משונה, יש לי שאלות ואין לי מענה, זה משונה. הלב צמא, את יודעת שאני לך מצפה, למה הגורל הזה כזה קשה, זה משונה. הכל בגלל חוסר הבנה בינינו, זה חבל, שנינו, הכל אפשר, כל גבר בלי אישה נשבר. הכל בגלל חוסר הבנה בינינו, זה חבל, למה התרחקנו, זה יותר מדי, חזרי אליי, אתן לך את חיי. כל אפשר, כל גבר בלי אישה נשבר. הכל בגלל חוסר הבנה בינינו, זה חבל, למה התרחקנו, זה יותר מדי, חזרי אליי, אתן לך את חיי. כמה שאני אוהב אתכם כאן, נכבד. תודה רבה לכם.